ben o kaşık araya. İnce uzun yollar düştü araya. Ben gidemem kendi gelsin buraya. Deyip deyip elden ele kaçan yar, kaçan yar, kaçan yar, kaçan yar. Deyip deyip elden ele kaçan yar, kaçan yar, kaçan yar, kaçan yar. Bayram olsun günaya hamdestine. Elin göster yar eline dostuna. Gelme doktor sen yaramın üstüne. Gelsin bana bu yarayı açan yar, açan yar, açan yar, açan yar. Gelsin bana bu yarayı açan yar, açan yar, açan yar, açan yar. Yeter oldu dolandırdın sen beni. Demesinler sana yalan dolanı. Kaş göz ettin yargandırdın sen beni. Yetmedi gel bu gönlümü çalan yar, çalan yar, çalan yar, çalan yar. Yetmedi gel bu gönlümü çalan yar, çalan yar, çalan yar, çalan yar.